جلوه دلبر بغانه داره مستی عاشقان فنا نداره گر سالک راه حقی دیوانه شا یک بار از این من و ما بیگانه شو تا چون اهل صفا از سر جان روزی بگذری شاشه پیر مغان چون ما که